Хоч до ясел я тих не прийду, де земля прийняла відкупителя, хоч цей час на линя не паду, немовляті святому сповитому, я всі дні прожинувся тисом, хоч небесного співу не чутиму, у душі мир святий понесу, що від Бога отримав могутнього. Я дивлюсь на нічні небосвіти, де сіяє усе по-святковому, і здається, що тисячі зір день із вас повіщають Христового. Тоже дзвоне вимовне зорить, з неба лється для нас дивне сяєво. О, народе, збудись від гріхів, Сині Божому всім оправдання є. Я цей заклик небесний прийняв, і душа освітилась за гравою, місце в серці Спаситель зайняв, замінивши гріхи мої славою. Хоч і осел я тих не знайду, хоч не втішуся ангелів співами, та до Господа рветься мій дух, урочистою пройнятий пір.